काली काली ऐन कापा काले काले शूल के गड्डी काली काली तेरी गली वाड़ी दा बच्चे बच्चे विच हिट कुड़िया दा ब्रैड पिट मुंडा जट्टा दा जवाई तू बना ले कर दा तेरे उत्ते मारी दा तेनू प्यार कर दा काले काले शूल के गड्डी काली काली तेरी गली वाड़ी दा बच्चे बच्चे विच हिट कुड़िया दा ब्रैड पिट मुंडा जट्टा दा जवाई तू बना ले कर दा काली काली ऐन कापा काले काले शूल के गड्डी काली काली तेरी गली वाड़ी दा बच्चे बच्चे विच हिट कुड़िया दा ब्रैड पिट मुंडा जट्टा दा जवाई तू बना ले कर दा yeah. You know me, it's your boy Raftaar. Dil tere gaal ka, rang tere baalon ka. Chadti hai mujhe dheere dheere, aankhein meri laal, tu maal hai. Hold that, tu hai dene wali kaafi ladko ko meri jaan heart attack. Sab dete tujhe number, par bas mujhko hi karti tu call back. Yeah, mujhe pasand rang kaala, bhi tere kaale rang wala yaar bade dil wala. Main to duniya ke rang mein dharkne wala. काली काली ऐन कापा काले काले शूल के गड्डी काली काली तेरी गली वाड़ी दा जो भी कहेंगी वही कर दू तेरी सो मुंडा नहीं है वादी कच्चे आदा सिद्धा देनू दो मैं रिंग सोने दी फुल फल देने ताए काम बच्चे आदा फिर तू भी मेरी जान हो जी में ते मेहरबान लुटा मेरिया दा दस के तो गादा बारिदा काली काली ऐन कापा काले काले शूल के गड्डी काली काली तेरी गड़ी वा